dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 6. Na początek ogłoszenie, taka informacja, że na naszym Facebooku Pora na Trójkę pojawił się teraz teledysk, 4 minuty temu dokładnie. Jest to teledysk do najnowszego utworu pani, która się podpisuje jako Sana. Jest to duet z panem Vito Bambinem? Chyba tak, Vito Bambinem. I ten utwór w ciągu 4 ostatnich dni zdobył 1 000 000 odsłon. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę ten utwór się pojawi. I teraz, kto pierwszy napisze maila na poranatrójka@polskieradio.pl, otrzyma kubek trójki w zamian za wyłapanie właśnie, kiedy ten utwór się pojawił. Zatem zachęcam, żeby sobie odsłuchać na naszym fanpage'u ten teledysk, żeby sobie go obejrzeć i wtedy będzie wiadomo, czego wyglądać. Na pewno przed godziną 9 ten utwór na antenie się pojawi. Kto pierwszy, ten lepszy. Te zasady też tam napisałem na Facebooku. A wracając do istoty rzeczy, czym my się dzisiaj zajmiemy? Ponieważ, jak Państwo zapewne wiedzą, Polskie Radio Kierowców nadaje od jakiegoś czasu i w związku z tym chcielibyśmy dzisiaj pokręcić się wokół tego właśnie, tej rozgłośni, ale także wokół w ogóle transportu w mieście i wokół jeżdżenia samochodem kontra jazda środkami masowego transportu. Zachęcam serdecznie, w którą stronę powinna iść ewolucja transportu w mieście, co zamiast samochodu. W trakcie koronawirusa podobno transport publiczny bardzo ucierpiał z powodów takich, że musieliśmy się izolować, trzymać odstęp społeczne. Wielu ludzi przesiadło się do aut. Pytanie, czy jest to dobra droga? 2 2 7 3 o transporcie w mieście dzisiaj rozmawiamy. Co zamiast samochodu? 6:16, teraz nie czekaj. Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Chcesz, skoro już dobrze wiesz, 21 minut po godzinie 7. Transport 6. Co ja powiedziałem, że 7? No to mi się ten wskazówki posklejały mi się na moim zegarze. Przepraszam najmocniej. Oczywiście, że po 6. Pora na trójkę i zajmujemy się dzisiaj transportem miejskim. W którą stronę ewolucja przemieszczania się po mieście ma pójść? I jak przy tym temacie jesteśmy, to mamy na razie tylko w jednym miejscu w Polsce metro, które, uwaga, zdobywa nagrody. Wygląd wolskich stacji drugiej linii metra został doceniony w Europie. 3 stacje otrzymały nominację do prestiżowej nagrody architektonicznej imienia Miesa van der Rohe. Pan jest najsłynniejszym architektem modernizmu i ojcem, uwaga, szklanych domów, tak, tych sprzed wiośnia. Wyróżniała go prosta estetyka modernizmu, przez całą twórczość dążył do klarownej i neutralnej formy, która miała być tłem dla naszego życia. I tam mieliśmy się odnaleźć. Tematowi przyglądała się pani Marlena Łukasik-Jackowska. Księcia Janusza. Stacje metra Płocka, Młynów i Księcia Janusza zostały nominowane do Nagrody Unii Europejskiej imienia Miesa van der Rohe. Andrzej Ryba, jestem architektem, głównym projektantem zespołu 3 stacji. Ta nominacja jest czymś takim jak nominacja do Oscara. Anna Miszczyńska, projektantka. Przy projektowaniu braliśmy pod uwagę lokalizację tych stacji, bo jest to fragment miasta i żeby te stacje współgrały z tą daną częścią miasta, w której się znajdują, i odzwierciedlały jego historię. Przy stacji Płocka inspirowaliśmy się tym, że Wola jako dzielnica, w której się znajduje ta stacja, była dzielnicą przemysłową. Wyraźnie widać nawiązanie do elektroniki. Sufity przypominają układy scalone. Jest dużo miedzi. Kolejna stacja Młynów. Inspiracją dla wyglądu stacji były zlokalizowane w pobliżu stawy, baseny, stąd nawiązanie do wody. Peron ma odzwierciedlać i dawać poczucie, tak jakby się człowiek znajdował pod wodą. 60-70% pasażerów to są kobiety. Kobiety potrzebują koloru prawdziwego, żywego, jasności. Jednocześnie zejść 20 metrów pod ziemię, powiedzmy, jest jednak jakimś tam klaustrofobicznym doznaniem. W związku z tym bardzo ważne jest to entrée i przyjście z jednego świata zewnętrznego do wnętrza stacji bez żadnego szoku, ale za to z przyjemnością. Prestiżową nagrodę raz na 2 lata przyznaje Rada Architektów Europy oraz Komitet Doradczy Nagrody. Poza statuetką zwycięzca otrzyma także 60 tysięcy euro. O wynikach dowiemy się dopiero w maju. W międzyczasie mogą Państwo zapoznać się ze stacjami metra i zobaczyć współczesne dzieło sztuki na własne oczy. To była relacja Marleny Łukasik-Jackowskiej. Tymczasem ponawiam pytanie, 2, 2, 7, 3, w którą stronę powinien pójść transport w mieście? Wielu mówi, że właśnie metra trzeba stawiać i budować, bo tak jest w Londynie. Ja tylko przypominam, że w Londynie to one już są trochę dłużej i inaczej jest to wszystko zorganizowane. Na przykład tak, że wszędzie da się tym metrem dojechać, a nie tylko wzdłuż miasta. No ale dobrze, trzymamy kciuki, rozwijamy się i zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. 2, 2, 7, co zamiast samochodu w mieście? 24 minuty po 6 AC/DC Realize w Trójce. We'll be right back.

Wyposażony jest we wszystko, co trzeba. Ma ciemną skórę, uniseksualną urodę, podoba się kobietom i mężczyznom, jest Brytyjczykiem. I wygląda na to, że jest brane pod rozwagę, aby kolejny James Bond był czarnoskóry. Jak czytam w artykule na stronie 16 o tym, że popkulturowa chluba Imperium Brytyjskiego, komandor James Bond, musi przejść ideologiczny lifting, mówi się od lat, no i właśnie pan jest czarnoskóry, jest kandydatem. Były różne pomysły, szukano też na przykład rudego Jamesa Bonda, ale zdecydowano się na czarnoskórego. Czy to się okaże prawdą, czy rzeczywiście w kolejnej części przygód Jamesa Bonda będzie czarnoskóry aktor? No zobaczymy. Ja czytałem takie zdanie, że Timothy Dalton był najbliżej Jamesa Bonda, tego, o którym pisał Ian Fleming, jak chodzi o filmowych Bondów. Natomiast czytałem też to, co pisali zwolennicy tego, że James Bond może być kobietą, może być czarnoskóry, dlatego że według obrońców tej koncepcji James Bond to nie jest postać, tylko to jest pseudonim i może pod nim występować każdy. No to zostawiam do Państwa oceny, no i zobaczymy, jak film będzie dobry, to dla mnie to nie ma problemu. Gazeta Wyborcza dzisiaj. Mamy... Gdzie ja chciałem zajrzeć, przepraszam. A jest, oczywiście, w Krakowie nadal nie znaleziono nowego hejnalisty. Od dawien dawna trwa konkurs. Można się zgłaszać. Mamy trzy panie wśród kandydatek. No i jeśli jedna z tych pań wygra, to przejdzie do historii jako pierwsza kobieta hejnalistka. To jest na stronie 8 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Hejnaliści na Wieży Mariackiej pełnią całodobowe dyżury, po czym mają 48 godzin przerwy, żeby wejść na schody, trzeba pokonać 272 schody. I z wysokości 81 metrów trzeba trąbić hejnał i przerwać go przecież w odpowiednim momencie, wiedząc, gdzie to zrobić, co by nie trzeba było następnego hejnalisty uciszać z łuku. Dalej, Rzeczpospolita. Tutaj mamy dodatkowe pieniądze na transport w regionach, strona 2, R2. I regionalne samorządy chcą wykorzystywać fundusze z Krajowego Planu Odbudowy głównie na modernizację linii kolejowych i odbudowę dróg. Zachęcam tutaj, jeżeli Państwa region będzie modernizowany, to z tego artykułu właśnie o tym Państwo się dowiedzą. Rzeczpospolita dzisiejsza. Na koniec Super Ekspres, jak zwykle anegdotycznie. Mamy tutaj, ja wiem, czy anegdotycznie, nie za dobrze się to skończyło, ale okej. Jest jakaś dziwna moda, że ludzie chodzą w góry w samym bikini, w samych majtkach, a w zeszłym tygodniu, przepraszam, w ten weekend, taka pani poszła w góry w samym staniku. No musiał ją GoPro zwozić. Jak do tego doszło, nie wiem. Może dlatego, że było chłodniej niż się pani wydawało. Może pani kalendarza nie ma i nie zauważyła, że jednakowoż mamy styczeń. 15 minut pozostało do godziny 7. Wróćmy teraz do tematu przewodniego dzisiejszego naszego spotkania porannego w Trójce, czyli do transportu miejskiego. Czym zastąpić transport miejski? Albo może właśnie dlaczego lepiej transportu miejskiego używać zamiast samochodów? 2 2 7 3 to jest pytanie do Państwa. Zachęcam do udziału w dyskusji. Tymczasem przejdźmy do faktów. W minionym roku zarejestrowano blisko 500 000 samochodów i nie ma się czemu dziwić, dlatego że auta w czasie pandemii musiały zyskać na popularności, bo były bezpieczniejsze po prostu. Traci za to niestety transport publiczny i jaki rodzaj transportu jest filarem komunikacji i czy miasto może się opierać tylko na transporcie indywidualnym? To sprawdzał Paweł Turski. W czasie pandemii transport publiczny ucierpiał bardzo mocno. Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu transinfo.pl. Widzimy to po tym chwilowym odmrożeniu w czasie wakacji, że nie wszyscy pasażerowie wrócili. Transport indywidualny świetnie się rozwija, kupujemy coraz więcej samochodów, a przede wszystkim coraz więcej ich sprowadzamy z zagranicy. Wiele osób sobie zadaje pytania, jak skłonić te osoby, które kupiły auto i jak ich ponownie przekonać, żeby wróciły do autobusów czy pociągów. Nie ma odpowiedzi, także jeszcze przez wiele lat będzie rządził tani diesel z Niemiec. Dominacja aut osobowych może doprowadzić do degradacji transportu publicznego i ostatecznie do jego zaniku. Wizję metropolii pozbawionej choćby jednego autobusu zaprezentował pod nazwą Futurama w 1939 roku jeden z koncernów motoryzacyjnych, mówi Krzysztof Mroczek, miłośnik komunikacji miejskiej. Była to wizja, w której zakładano, że bez problemu będziemy podróżować na wybrane odległości, na niezbyt zatłoczonych autostradach. Ludzie mieszkali na przedmieściach, a do pracy, która znajdowała się w centrum miasta, dojeżdżali swoimi samochodami. Błędem Futuramy było to, że dla 500 000 domów jednorodzinnych zakładano, że będzie przy nich tylko 50 tysięcy samochodów, czyli na 10 gospodarstw domowych przypadałby jeden samochód. Ludzie uwierzyli całej tej wizji, uwierzyli pędzące samochody po wolnych autostradach. Futurama w znacznym stopniu stała się rzeczywistością. W Stanach Zjednoczonych powstała ogromna sieć autostrad, przez co zaczęły powstawać liczne korki. I dzisiaj niestety ludzie muszą za to srogo płacić najcenniejszą walutą, jaką jest czas. Aby po pandemii nie tracić życia w korku, transport publiczny w Polsce już dziś dostosowuje swoje pojazdy do zmieniających się oczekiwań pasażerów. Komunikacja miejska w Polsce testuje rozmaite urządzenia, które mają zostać z nami na przyszłość i przede wszystkim służą do oczyszczania powietrza. Powoli zauważamy, że przewoźnicy zbroją się w autobusy przegubowe, wieloczłonowe tramwaje, pojazdy o większej pojemności. Tam można zachować te wszystkie odstępy pomiędzy pasażerami. To zapewni większy komfort przy podróżowaniu. Dopuszczalna obecnie w Polsce długość autobusu przegubowego to prawie 19 metrów i pojazd taki zajmuje na drodze tyle miejsca, co zaledwie 4 samochody. Nawet przy zachowaniu obecnie obowiązujących obostrzeń może przewieźć trzykrotnie więcej pasażerów niż te wymienione 4 samochody. Tematowi przyglądał się Paweł Turski i do tego na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. Czy transport w mieście powinien być transportem zbiorowym, czy lepiej jednak poruszać się autem? 2 2 7 3. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love.